Mwizi Roma wimbi za kiharakati, huku akisema ununio ndo kumbukumbu iliyobaki. Sasa mtaki, mbona mkumsupporti Mange na nyinyi mtakuwa wanafiki? Yani sijui mlikwama wapi, walivunja dole la mwisho akaliacha dole la kati. Hisi ni nchi ya demokrasi, mkimaindi basi mnajua. Sasa mbona hamwakamati? Tuyache hayo, vipi korosho za Mtwara? Maana piga kura wengi wakulima wafanya biashara. Kumnyima mpinzani ajenda, jende tu yaliyo mema, sio kumpelekea defender mtani tutie dilema. Machozi ya Tanganyika hayatawacha salama, na damu zizomwagika milele zitawandama. Serikali imewapa nafasi wanawake, pongezi fiche. Akiona mwenye bahati mkimtazama mwanangu wa kike, akikuwa akiuliza wale walonteka nani aliwatuma, jibuni memzaa mpare la siwachukiwa sukuma. Najua tanuna, najua ya nyuma atamtia huruma. Asilipe kisasi, ashtaki kwa Mungu aipate suna. Nikitwa kwa Mungu Baba nikafa, sijamwona mtoto mumpe shada la msalaba. Aliyeke upande wangu wa kushoto, na mtapwe malize ibada, iwe ni padre au paroko, ngo zangu azipige mnada. Mumpe albino wa Moroko, soja niko vitani, kipona au nikifa, lana wachia maishani. Ibebeni mkomboe taifa, maana nchi yenu itaangamia. Viongozi hawana maarifa, na wataki wakosolewe, anafanya kazi kwa sita. Anaitwa Roma, hakuna wakumstopisha. Roma, Roma, nani wakukamatisha? Roma, kazi kuongeongea, kesho yake onea, kesho kutwa amepotea. Anaitwa Roma, hakuna wakumstopisha. Roma, nani wakukamatisha? Roma, kazi kuongeongea, kesho yake onea, kesho kutwa amepotea. Yudo, simwalide Dani ili umfurahishe mtukufu, sisote wanao. Kwa nini unapenda sana Yusufu? Yakobo, baba pesa madaraka maarufu, wanaomwapatia vijana wanakosa hekima na utu. Wapunguzie vifungo wafungwa wasio na hatia, wengine walifuata mkumbo, kiukweli hawakuwa na nia. Nasikia jimbo la Ubungo kuna mtu amelipania. Romezi tungo ni zaidi ya waraka wa Webrania. Chama kilisha timua na siasa mlo wanunua, yani mnapiga bomu mocho ali mnajisifu mmeua. Tuliombe taifa, tuombe viongozi wetu, nchi na mipa, so tuwavishe viatu walioko pefu. Tusilete chama kwenye ishu za kitaifa, uongozi ni kuacha alama. Chanya na kuwajibika, kutekana, kuwana, sio sifa ya Mtanganyika. Bora ndama ndo unalipa zizi la ng'ombe uhakika. Hongera baba kwa kusanyaji wa mapato kede kede, ya kodi na fly over ndo hizo kanyaga twende. Kwetu bima ya afya ni bora kuliko mbele. Atafanya yote, tuombee na tuimbe Yesu ni bebe. Watu wametumbuliwa mwezi moja kabla ya kustafu, walimu wamesauliwa mapato yao, halafu mapolisi mishara yao bado tuwapige tafu. Boresha tupunguze idadi ya watu. Anaitwa Roma, hakuna wakumstopisha. Roma, nani wakukamatisha? Roma, kazi kuongeongea, kesho yake onea, kesho kutwa amepotea. Anaitwa Roma, hakuna wakumstopisha. Roma, nani wakukamatisha? Roma, kazi kuongeongea, kesho yake onea, kesho kutwa amepotea. Jawai kuona mpiga kinanda kanisa akitoa sadaka, kameramani akianguka ndani ya misa kwa pepo kaka. Na sadaka lali nile utoitoa kwa uchungu, tafuta pesa we sikuisi ulijali sio kubwa rungu. Na nyota mshale we visho segera ubuki, na kulenga tokea hale, nenda kalete mamluki. Kaloge mambo iko huku, Roma neteka show. Tamara unamchinja kuku, mina mchinja nechinja kondo. Anda show afu mleteni mkali wenu, tafuta venue baada dakika mbili, ije mzike maiti yenu. Eti una rap, uwe una rap wewe, una rap nini? Wana kubeba na utamini siku wakikupiga chini. Sawe kamatia chini, mina kamatia ndinga, na ukikamatia mpini, si utakamatia mimba. Kizazi na kwacha unangaza shabubu, kula ganzi mikisirani na gubu. Na 2020 situ mombe Mungu wewe na mimi na wote wasakatonge wakao rudi vitini. Watepushe na iki kikombe, masikizisha nguma pini mjengoni wasikai kinyonge. Anaitwa Roma, hakuna wakumstopisha. Roma, nani wakukamatisha? Roma, kazi kuongeongea, kesho yake onea, kesho kutwa amepote. Anaitwa Roma, hakuna wakumstopisha. Roma, nani wakukamatisha? Roma, kazi kuongeongea, kesho yake onea, kesho kutwa amepote. Over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble.